मीमांसा दर्शन की 492वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड के द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाद, इसका 26वां अधिकरण हम प्रारंभ कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 115 है। तो एक प्रसंग यहाँ पर चला रहे हैं, आहुति के समय जो मंत्र या वाक्य बोला जाता है वहाँ पर वैसा का वैसा बोला जाए या उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। तो राष्ट्रभृत होम के संदर्भ में ये बात है, राष्ट्रभृत होमेशु ताभ्य स्वाहा, ये एक अंश आएगा आगे मंत्र भाष्य में है, उसके अंत में है ये, इत्येव द्वितीयो मंत्र, ये ही दूसरा मंत्र बनेगा, ऐसा सिद्धांति का मानना है। वो विषय भी जब आगे खुलेगा तब शीर्षक समझ में आएगा। तो 52वें सूत्र में पूर्व पक्षी कहता है, रिता षाड ऋतधामेति यथार्थ विनिष्कर्षो अर्थ पृथक्त्वात् यथा सूक्त वाकानाम। तो रिता षाड ऋतधामेति ये मंत्र का अंश है, जो मंत्र भी भाष्य में इन्होंने पूरा दिया है। ये संकेत है रिता षाट ऋतधाम इति, ये जो अंश वाला है इसमें यथार्थ विनिकर्ष, जैसा अर्थ है उसके अनुसार वहाँ से कुछ शब्दों को हटा दिया। विनिकर्ष मतलब हटा देना, निष्कासित कर देना, क्यों? अर्थ के पृथक होने से पूरा मंत्र उस प्रसंग में लागू नहीं हो रहा है, इसलिए उसका विनियोग वहाँ पूरे मंत्र का न होकर के उसके कुछ अंश का होगा, कुछ भाग वहाँ से हटा दिया जाएगा, ऐसा ये पूर्व पक्षी का मानना है। कैसे? उदाहरण दे रहा है, यथा सूक्त वाका नाम, जैसे सूक्त वाकों के अंदर, सूक्त वाकों में पृथक कर देते हैं। इसमें दर्शपूर्ण मास में ये सूक्त वाक होते हैं, तो इसमें आरंभ और अंत के मंत्र तो समान होते हैं, लेकिन मध्य के जो मंत्र हैं उनको पृथक कर देते हैं, उस तरह से उदाहरण दे रहा है। भाष्य देखिए, रिता षाड ऋतधामाग्निर्गंधर्वस्तस्यौषधयोऽप्सरस ऊर्जो नाम अल्पविराम। तो रिता षाड ऋतधाम अग्निर्गंधर्वस्तस्यौषधयोऽप्सरस ऊर्जो नाम। आगे कहा, स इदम् ब्रह्मक्षत्रम् पातु, ब्रह्मक्षत्रम् को मिला लीजिए, स इदम् ब्रह्मक्षत्रम् पातु अल्पविराम। आगे कहा, ता इदम् ब्रह्मक्षत्रम् पांतु, ब्रह्मक्षत्रम् को फिर मिला लीजिए और पांतु के बाद में अल्पविराम ले लीजिए, तस्मै स्वाहा बंद कर ली अल्पविराम, और ताभ्य स्वाहा, अब ये पूरा हो गया। तो इसमें कह रहे हैं, इत्यत्र पुंग संयुक्ता स्त्री संयुक्तार्थ मंत्राः, पुल्लिंग से संयुक्त भी अंश है इसमें और स्त्रीलिंग से युक्त भी अंश है। कैसे? तो पहले बीच में इसमें कहा था प्रथम पंक्ति के अंत में, स इदम् ब्रह्मक्षत्रम् पातु, तो स ये पुल्लिंग हो गया। आगे कहा, ता इदम् ब्रह्मक्षत्रम् पांतु, ता ये स्त्रीलिंग हो गया। इसी तरह से तस्मै स्वाहा, ये पुल्लिंग हो गया तस्मै, और ताभ्य स्वाहा, ये स्त्रीलिंग हो गया। तो इत्यत्र पुंग संयुक्ता स्त्री संयुक्तार्थ मंत्र, स्त्री शब्द से संयुक्त अर्थ वाले मंत्र हैं, दोनों मिले हुए हैं। तो प्रति होमम यथार्थम विनिष्कृष्य प्रयोक्तव्या, तो हर होम में जो जो होम प्राप्त हो रहा है वहाँ पर जैसा जैसा अर्थ है उसी तरह से निकाल करके प्रयोग करना चाहिए। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का प्रयोग करो वचनों का, और स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का। उत व्यतिशक्ता नाम एवं मंत्राणाम प्रयोग अल्प विराम, अथवा व्यतिशक्तों का, व्यतिशक्त मतलब संयुक्त, अथवा संयुक्त जैसा ये मंत्र हमने पूरा देखा है पूरा का पूरा हर बार प्रयोग में आएगा। उत व्यतिशक्ता नाम एवं मंत्राणाम प्रयोग स्वाहाकार अभ्यास इति, और पूरे का प्रयोग होगा और स्वाहाकार का अभ्यास माना जाएगा, क्योंकि स्वाहा भी तो एक बार है तो एक ही बार होना चाहिए स्वाहा, दूसरी बार फिर कह रहे हैं तो उसको अभ्यास मान लेंगे। संयुक्त में स्त्रीलिंग पुल्लिंग सारा लेंगे और तस्मई स्वाहा और तभ्य स्वाहा दो बार बोलेंगे तो इसको अभ्यास मान लेंगे, क्या ऐसा करना चाहिए। ये दो पक्ष हैं। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्ष कहता है विनिष्कृष्य इति, इसको निकाल करके करना चाहिए। कथम, अर्थ पृथकवाद, अर्थ की पृथकता होने से। पृथक अर्था इति मंत्रः लिंगात् अल्प विराम, ये पृथक कैसे हैं, तो बोले लिंग से पता लगता है। तो ये कहते हैं पृथक अर्था एते मंत्रः लिंगात्, ये जो मंत्र हैं ये अलग अलग अर्थ वाले हैं इसलिए अलग अलग होने चाहिए, निष्काल के होने चाहिए। अलग कैसे हैं, तो लिंगात् लिंग से पता लगता है। दूसरा कह रहे हैं यथार्थम विनिष्कर्षम अर्हन्ति, और इसलिए यथार्थ जैसा अर्थ है उसके अनुसार विनिष्कर्ष को ये पात्र होते हैं, योग्य होते हैं, उतना उतना निकाल के कर लेना चाहिए। दूसरा आगे कहते हैं वाक्यात् व्यतिशंगेन प्रयोगः, और व्यतिशंग से जो प्रयोग कर रहे हैं आप वो किस आधार पर कर रहे हैं, वाक्यात्, क्योंकि सारा मिला करके एक वाक्य है, एक साथ पढ़ा गया है, तो लिंग से विनिष्कर्ष है और वाक्य से व्यतिशंग। तो पूर्व पक्षी का ही वचन चल रहा है वाक्याच लिंगम बलवत्तरमिति, और वाक्य से लिंग बलवान होता है। किंतु यत् अर्थ प्रकाशन द्वारेण उपकारम आतन्वताम मंत्र पदानाम दर्शपूर्ण मास वाचीनाम अपि निष्कर्षो दृष्टः, तो कह रहे हैं इसमें किंतु के बाद में यथा शब्द जोड़ लीजिए, क्योंकि ये उदाहरण देकर के बता रहे हैं। यथा सूक्त वाकानाम है, ये दर्शपूर्ण मास के संदर्भ में है, तो किंतु करके कोष्ट अत्याहार कर रहे हैं हम। यथा अर्थ प्रकाशन द्वारेण, अर्थ के प्रकाशन के द्वारा जैसा अर्थ चल रहा है वैसा ही मंत्र बोल रहा है, तो वो अर्थ प्रकाशन कर रहे हैं। अर्थ प्रकाशन के द्वारा उपकारम आतन्वताम मंत्र पदानाम, उपकार को बढ़ाते हुए विस्तृत करते हुए मंत्र के पदों का दशपूर्ण मास वाची नाम अपि निष्कर्षो दृष्टा, दशपूर्ण मास से संबंधित होते हैं उनको अलग कर लेते हैं। तद्वत अत्रापि इति प्राप्ते ब्रूम, उसी प्रकार यहाँ भी जैसा अर्थ हो उसके अनुसार मंत्र का भाग निकाल करके प्रयोग कर लेना चाहिए। इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है 53वें सूत्र में, यथा समामनानम वा व्याख्यातम, जैसा पढ़ा गया है वैसा ही होना चाहिए। जो व्याख्यातम ऐसा हमने पहले कह दिया है, ये पीछे 42वें सूत्र में यही बात थी, यथा समामनानम इत्याश्मरथ्यः प्रवचन लक्षणत्वात् मंत्राणाम, तो जैसा व्याख्यात कर लिया हेतु वही है, यहाँ पर भी वही का वही लगेगा। भाष्य में बताएंगे यथा समामनानम एव प्रयुज्येरन, जैसा पढ़ा गया है वैसा ही प्रयोग करना चाहिए। एवं जातीय कानी मंत्र वाक्यानी, इस प्रकार के मंत्र वाक्यों को, कुतः हेतु है प्रवचन लक्षणत्वात् मंत्राणाम, प्रवचन के लक्षण वाला ही होने से, जैसा प्रवचन है वैसा ही वो मंत्र होता है, यही उसका लक्षण है, वही 42वें सूत्र वाला हेतु है। समामना तारो यथा समामनेयुः तथा ते प्रतिपत्तव्याः अल्पविराम, पढ़ने वाले जिस तरह से उसको पढ़ते हैं वैसे ही इसे हमें समझना चाहिए। व्यतिशिक्त पदांश्च मंत्रात् समाधीयते, समाधीयते या समाधीयन्ते, व्यतिशक्त पदांश्च मंत्रात् समाधीयन्ते, व्यतिशक्त जो पद हैं संयुक्त हैं उनको मंत्र से वैसा का वैसा लिया जाता है। तस्मात् व्यतिशक्त पदेषु एव मंत्रेषु व्यवधारण कल्पनम यथाभिधान सामर्थ्यस्य अविरोधात्, इसलिए व्यतिशक्त पदों में ही मंत्र वाले मंत्र जो व्यतिशक्त पद वाले मंत्र है उसी में व्यवधारण कल्पनम निश्चय की कल्पना करनी चाहिए। यथा विधान सामर्थ्य से अविरोधात्, तो जैसा पढ़ा गया है उसके सामर्थ्य से अविरोध होने से, अनुकूल होने से। कहते हैं आगे यथा लोके, जैसे कि लोक के अंदर। ये एक श्लोक दिया है इन्होंने, कोई पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्दों को दोनों को वहाँ होते हुए भी वैसा का वैसा पढ़ा जाता है ऐसा कह रहे हैं। कांतम पृच्छा महे तन्वी पुलकोत्तम्भ कारिणम द्रुतम आयस्तनेत्रांतम गता क्वेति प्रियस्तवा। अब इसमें देखिए कांतम ये पुल्लिंग का शब्द है, कांतम पृच्छा महे तो प्रिय के लिए संबंधित है ये, जैसे प्रियस्तव कांतम प्रियस्तव कांतम पुलकोत्तम्भ कारिणम, पुलक कहते हैं रोमांच को, उसको अच्छी तरह से करना, रोमांच खूब रोमांच पैदा करने वाला जो कांत है उसको मैं पूछता हूँ, हम पूछते हैं पृच्छा महे। तन्वी, तन्वी शब्द को अलग कीजिए, तन्वी अलग है और पुलकोत्तम्भ कारिणम अलग है। तन्वी मतलब सुकुमारी, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया तन्वी। द्रुतम आयस्त नेत्रांतम ये पुल्लिंग का है, द्रुत मतलब शीघ्र ही, आयस्त नेत्रांतम शीघ्र ही जो नेत्र के अंत में प्राप्त होता है। अब इसका मतलब ये द्रुतम आयस्त नेत्रांतम या तो बंद करने के संदर्भ में, नहीं तो इसकी जो गति होती है नेत्र की बीच वाले की, इसको नेत्रांत में गति होती है ना, इधर चपल रूप से इधर से उधर जो होती है उस रूप में, या तो है द्रुतम आयस्त नेत्रांतम गतः क्वेति प्रियस्तव, तो तेरा प्रिय वो कहाँ चला गया। तो इत्यत्र श्लोके पुल्लिंगांतानि पदानि यथा संबध्यन्ते एवं अत्रापि, तो पुल्लिंगांत शब्द भी यहाँ पर आपस में संबद्ध हो जाते हैं, यानी कांतम ये पुल्लिंग का है, पुलकोत्तम्भ कारिणम ये पुल्लिंग का है, पुल्लिंग पुल्लिंग के शब्द आपस में संबद्ध हो जाते हैं, तन्वी भले ही बीच में स्त्रीलिंग हो। तो इसी तरह द्रुतम आयस्त नेत्रांतम ये भी पुल्लिंग का जुड़ जाता है, गतः ये भी पुल्लिंग से जुड़ेगा, गतः प्रियः इससे जुड़ेगा, क्व तव प्रियः क्व गतः तेरा प्रिय कहाँ चला गया। तो इत्यत्र श्लोके पुल्लिंगांतानि पदानि यथा संपद्यन्ते एवं अत्रापि इति। आगे यत् पुनरुक्तम सुक्त वाक्वदिति थी, पूर्व पक्षी ने सुक्तवाक का उदाहरण दिया था कि वहाँ जैसे अलग अलग निकाल के करते हैं ऐसे यहाँ भी, तो उसका कहना है युक्तम तत्र काल भेदात विनिष्कर्षः अल्पविराम। वहाँ तो काल का भेद होने से विनिष्कर्ष ठीक है, काल का भेद कैसे होता है कि वो दर्श और पूर्णमास दोनों के होते हैं, तो दर्श का समय अलग है पूर्णमास का समय अलग है, इसलिए वहाँ तो काल भेद से इनको अलग अलग कर लेते हैं। न तो एवं अत्र काल भेद आई थी पूर्ण विराम, लेकिन यहाँ तो काल भेद नहीं है, ये जो राष्ट्रवृत होम में ये पढ़ा गया है यहाँ तो काल का भेद नहीं है, पास पास में ही ये किए जा रहे हैं, इसलिए दोनों को स्त्रीलिंग पुल्लिंग को एक साथ ही बोल दिया जाता है। न तो एवं अत्र काल भेद आई थी। आगे व्यतिशक्ता विधान सामर्थ्यात व्यतिशक्ता विधान जनिकामेव पूर्वम अध्यवसीयते, तो व्यतिशिक्त के अभिधान के सामर्थ्य से, क्योंकि इसको संयुक्त रूप में ही पढ़ा गया है इसलिए, तो व्यतिशिक्त के अभिधान से उत्पन्न होने वाली वाला जो बुद्धि जो है ज्ञान है वो ही पहले यहाँ पर अवगच्छति होती है, ज्ञात होती है। तो पहले जो उससे उत्पन्न होने वाला जो तत्व है वो ही पहले वहाँ पर निश्चय को प्राप्त होगा, क्योंकि संयुक्त पढ़ा है तो संयुक्त ही जान होगा। कर्म विभागात स्वाहाकार मात्र से अभ्यास इति, लेकिन चूंकि यहाँ पर कर्म का विभाग है, दो अलग अलग कर्म हैं, इसलिए स्वाहाकार मात्र का अभ्यास होगा, स्वाहाकार को अलग अलग करके बोला जाएगा। वैसे मंत्र एक साथ बोला गया लेकिन तस्मै स्वाहा और तभ्य स्वाहा इतने मात्र को अलग अलग बोला जाएगा, इसका अभ्यास किया जाएगा। तो जो अब शीर्षक में जो कहा था राष्ट्रवृत होमेशु ताभ्य है स्वाहा, तो यहाँ पर तस्मी स्वाहा और ताभ्य स्वाहा ये दो अलग अलग हो गए, तो ताभ्य स्वाहा ये इति द्वितीयो द्वितीयो मंत्र ये अलग अलग मंत्र के रूप में आएगा। ताभ्य स्वाहा बस अंत में अलग बोल देंगे, बाकी पहले का जो है वो सारा एक साथ बोलेंगे, तस्मी स्वाहा एक हो गया और ताभ्य स्वाहा एक हो गया, ऐसा पद प्रयोग होता है। आगे 27वें अधिकरण में कुछ आहुतियों के अलग अलग है या समुच्चय है इसके विषय में चर्चा चलेगी। तो आध्वरिकाहुति नाम दीक्षाहुति भी समुच्चया, ये सिद्धांत पक्ष क्या है, आध्वरिक आहुतियाँ हैं और दीक्षा की आहुतियाँ उनके साथ में इसका समुच्चय है। तो ज्योतिषोम में 6 दीक्षाहुतियाँ होती हैं वो प्राकृत हैं, और अग्निचयन में भी 6 आहुतियाँ होती हैं, वो विकृत आहुतियाँ होती हैं, तो 6-6 मिला करके वो 12 आहुतियाँ होती हैं। तो यहाँ पर सूत्र में सिद्धांती कह रहा है 54वें सूत्र में, षड ज्योति इति पर्यायवादो अल्पविराम, षड ज्योति 6 से होम करता है तो ये 6 होम करता है तो ये पर्यायवाद है। यथा सावित्राणी ज्योति इति, जैसे सावित्राणी ज्योति यहाँ पर बहुवचन है उसी तरह से यहाँ भी षड ज्योति में बहुत सारे का ग्रहण यहाँ पर मानना चाहिए। भाष्य षट जो होती इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, और षट को अलग करना है और जो होती को अलग करना है, समस्त नहीं है ये। तो षट जो होती थी कि मैं पर्यायवादा, ये पर्याय का कथन है, आहोस्वित आहुतिवादा इति अथवा आहुति का कथन है, ये प्रश्न है। तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है आहुतिवादा इति, या तो आहुति का कथन किया जा रहा है। कथम, तो संख्याया पृथक्त्व विनिवेशात षडाहुतिर जो होती थी, बोले संख्या जो है वो पृथक्त्व में निवेश करती है, अलग अलग करती है, अलग अलग होती है। 6 बार जो है वो अलग अलग करती है, तो संख्या या पृथक्त्व निवेशात षडाहुतिर जो होती, संख्या के भेद से कर्म का भी भेद मान करके चल रहे हैं, ये 6 ही मानेंगे, षडाहुतिर जो होती 6 अलग अलग कर्म है। इस पर सिद्धांत कहता है ननु कर्म संख्या न संबद्धते, तो यहाँ ननु के बाद में अत्र का अध्याय करते हैं, ननु अत्र कर्म संख्याया न संबद्धते, और जगह तो संख्या कर्म संख्या से संबद्ध होता भी है, लेकिन यहाँ पर कर्म संख्या से संबद्ध नहीं हो रहा है। क्यों, व्यवहार अदर्शनात्, व्यवहार के न देखे जाने से। क्यों, पंच कर्माणी थी, क्योंकि यहाँ पर 5 कर्म है, तो 5 कर्म हैं, ये 5 हैं वास्तव में, यहाँ पर 2-2 करके 5 हैं तो 10 हैं, तो 2-2 के मिला करके 5 हैं, तो यहाँ तो 5 हैं, तो संख्या से जुड़ता नहीं है। तेन न अत्रापि संपद्यते एवेति प्राप्ते, इसलिए यहाँ पर ये संबद्ध नहीं होता है इस तरह से। अब ये सिद्धांती कह रहा है आगे ब्रूमः, ननु में भी सिद्धांती ने ही कहा था, उसको खंडित किया था, तो सिद्धांती कहता है आगे ब्रूमः पर्यायवादोऽयं भवितुमर्हति, ये पर्यायवाद है, पर्यायवाद मतलब यह भी होगा और वह भी होगा, दोनों होंगे। कुतः श्रुति अविरोधात, एवं ही द्वयोः एतयोः श्रुत्य विरोधो भविष्यति, ऐसा करने पर ही इन दोनों श्रुतियों का अविरोध होगा, 6 और 6 करके करेंगे। तो षडाहुति ही इति द्वे द्वे आहुति समस्य, या समस्य को अध्याहार करेंगे, आहुति एवं एकम कृत्वान निर्दिशति, ये जो 6 आहुति हैं इसमें 2-2 आहुतियों को ही एक करके, यानी 2 को एक मिला करके ये 6 का कथन किया गया, यानी कुल मिला करके 12 हैं यहाँ पर। तो समस्या का अध्याय कर लेते हैं, षडाहुति रीति द्वे द्वे आहुति समस्या एवं एकम कृत्वा निर्देशति, और सावित्राणी जो होती थी आहुति गणवाद, सावित्राणी बहुवचन है, ये आहुतियों के गण का कथन किया गया है, अनेक हैं, एवं अत्रापि द्वादश जो होती थी वादेपि स्यात्, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी द्वादश जो होती ये इस बात में भी कथन हो सकता है, इस रूप में भी कथन हो सकता है, द्वादश जो होती षड जो होती इसमें 2-2 मान करके षड जो होती कह दिया मिला के, नहीं तो 12 करता है, तो इति वादेपि स्यात् अल्पविराम। उदाहरण दे रहे हैं, यथा चतुर्दश पौर्णमास्याम आहुतयो हुयन्ते, ये चतुर्दश जहाँ से प्रारंभ किया है वो विपरीत अल्पविराम में लीजिए, वचन को उद्धृत कर रहा है, चतुर्दश पौर्णमास्याम आहुतयो हुयन्ते अल्पविराम, त्रयोदश अमावास्यायाम बंद कर लीजिए इति पूर्ण विराम, तो पूर्णमासी में 14 और अमावस्या में 13, जैसे ये कहा गया है ऐसे ही सावित्राणी जो होती और ये द्वादश जो होती हो जाएगा, एक विषयतया समस्यावादोयम, चूंकि एक ही विषय वाले हैं इसलिए इसको समस्यावाद कहेंगे, मिला करके कर रहे हैं। अविरोधात वाक्य प्रकरणयोरिति, वाक्य और प्रकरण के अविरोध होने से, तो वाक्य जो है वो षड्जु होती है और प्रकरण जो है ये चयन का प्रकरण है, इनमें आपस में कोई विरोध नहीं है, इसलिए ऐसा अर्थ ग्रहण कर लिया जाएगा। आगे 28वां अधिकरण है, भुवनस्य पते इति सप्तमीम आहुतिम जुहोति इति, पिछले वाले प्रकरण से ही जुड़ा हुआ है, तो भुवनस्य पते ये अंश है वहाँ पर, तो इति सप्तमीम आहुतिम जुहोति, ये सातवीं आहुति को करता है, तो जब षडाहुति जुहोति, षड जुहोति कहते हैं उसकी दृष्टि से ये सातवां होगा, और उन छह को दो दो के जोड़े में माना जाएगा, दो दो के जोड़े में मान करके अब ये सातवीं आहुति बनेगी, लेकिन अगर हम एक एक करके देखेंगे तो ये तेरहवीं आहुति बनेगी, बारह हो गई, तो जबकि यहाँ लिखा हुआ उसको सातवां है, सातवां तभी बनेगा जब पहले वालों को दो दो मिला करके करेंगे। तो भुवन से पते थी सप्तमीम आहुतिम जो होती, किम अयमपि पूर्ववत आहुतिवाद, और साथ में कर लीजिए उत पर्याय, तो ये पहले की तरह आहुतिवाद है अथवा पर्याय है, पिछले अधिकरण में तो पर्याय कहा था सिद्धांति ने, आहुतिवाद पूर्व पक्षी कह रहा था, तो पर्याय इति पूर्वाधिकरणाति देहेशः पूर्वोत्तरयोः पक्षयोः समानत्वात्, तो ये पर्याय है ये पूर्व के अधिकरण के अतिदेश से बाद वाले पूर्वोत्तर पक्षों के समान होने से, जैसे वहाँ पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष है वैसे ही यहाँ पर है। सप्तमीम आहुतिम पर्यायवत, सातवीं आहुति है जो वो पर्याय के समान होगी, त्रयोदशीम इति अनुवाद इति, इसी को अगर त्रयोदशी भी कहेंगे तो ये उसी बात का अनुवाद है, जब यूँ कहा जाएगा ये सातवीं आहुति है और फिर कहीं आगे उसको त्रयोदश सत्तरहवीं आहुति कहेंगे, तो ये उसी का ही कथन है, अनुवाद है, कोई नई चीज़ नहीं है। आगे ये भुवनस्य पते, ये वचन है आगे सूत्र में दिया है इन्होंने, भुवनस्य पता इति रथमुखे पंचाहुतिर जो होती थी, इसको बंद कर लीजिए इतने भाग को, इति दश इति एकेशाम दर्शनात् अल्पविराम, कि कुछ में इसको दस कहा गया है, तो भुवनस्य पते इति रथमुखे पंचाहुतिर जो होती, पांच आहुतियों का करता है और कहीं इसको दस कहा गया है कुछ के मत में, तो पंचसु अवयुत्यवादो अल्पविराम यथा षड्भिर उपतिष्ठते इति, तो ये जो पांच का कथन है ये अवयुत्यवाद है, अवयुत्यवाद मतलब दस है तो दस में से पांच को बोल दिया, पांचवें को बोल दिया, वास्तव में तो दस ही है वो, पांच को बोल दिया, अवयुत्यवाद है वो, उसके अंतर्गत है, जैसे षड्भिर उपतिष्ठते, ये छह ये कथन होता है षड्भिर उपतिष्ठते, ये जो आहुतियाँ हैं भुवनस्य पते, ये जो आहुतियाँ हैं ये रथमुख में दी जाती हैं, रथमुखे स्युः, भाष्य देखिए, केषाञ्चित् शाखिनां दशाहुतयः समाम्नाताः अन्येषां पञ्च, तो कुछ शाखा वाले यहाँ पर दस आहुतियों को पढ़ते हैं, वहाँ मंत्र तो दस हैं, मंत्र दस हैं और ये आहुतियाँ भी दस देते हैं, और अन्येषां पञ्च, और दूसरों के मत में पाँच आहुतियाँ होती हैं, मंत्र वहाँ पर भी दस ही हैं, मंत्र तो दोनों जगह समान है लेकिन एक शाखा वाले वहाँ दस आहुतियाँ देते हैं, एक जगह पांच देते हैं, तदे तयोर वाक्य भेदे न आहुस्वित एक वाक्यतया द्वे द्वे एकवत कृत्वा पर्यायवादः, ये कृत्वा के बाद में जो अवग्रह है इसको काट दीजिए नहीं तो ये अपर्यायवाद होगा, द्वे द्वे एकवत कृत्वा पर्यायवादः किंवा अवयुत्य इति, इसमें पक्ष ऐसा बना रहे हैं, तदे तयोर वाक्य भेदेना, इन दोनों के वाक्य के भेद होने से, वाक्य के भेद होने से एक जगह पांच है और एक जगह दस है, अलग अलग चीजें हो गई, पांच के लिए कहा गया वो अलग बात है, दस के लिए कहा गया वो अलग बात है, ऐसे वाक्य का भेद मान करके पांच व दस। आहुस्वित दूसरा पक्ष क्या है, एक वाक्यतया, अथवा इन दोनों को एक वाक्यता मानते हुए द्वे द्वे एकवत कृत्वा, दो दो को एक करके फिर पर्यायवाद कर लिया, जैसे पीछे कहा था पर्यायवाद, तो जहाँ दस कहा गया है वहाँ तो दस हो ही जाएंगे एक एक मंत्र से एक एक करके, और जहाँ पांच कहा गया है तो वहाँ दो दो को मिला करके एक कहा जा रहा है, ऐसा ये पर्यायवाद कर लेंगे, ये दूसरा पक्ष हो गया, किम वा अवयुत्य इति, अथवा ये अवयुत्यवाद है कि दस थे और उसमें केवल पाँचवें को कह दिया गया, दे तो वो भी एक एक करके ही रहे, दो दो मिला करके एक नहीं हो रहे, एक एक ही हैं लेकिन पांचवें को कह दिया गया, ये अव्युत्यवाद की दृष्टि से। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है दशाहुतिर ज्योहोति इति भिन्ना, दस आहुति से ओम करता है ये भिन्न है, और पंचाहुतिर ज्योहोति इति भिन्न विषयत्वात् नैक वाक्यत्वम, भिन्न भिन्न विषय होने से इनमें एक वाक्यता नहीं है। तो जो पहला पक्ष था तयोर वाक्य भेदे न, तो वाक्य का भेद ये दिखा रहा है भिन्न विषय होने से। आगे संख्योश्च एकार्थत्वात् विप्रतिषेधाद विकल्प इति पूर्ण विराम, बोले अगर इसका संख्या के एक अर्थ वाला होने से, एक प्रयोजन वाला होने से, एकार्थत्वात् प्रयोजन एकत्वात्, प्रयोजन एक होने से विप्रतिषेध होने से वहाँ विकल्प प्राप्त होगा, फिर तो दोनों एक साथ हो नहीं सकते। विध्यनुवादयोश्च विधिर ज्यायान इति प्राप्ते भूमः, विधि और अनुवाद में विधि बलवती होती है, इस ऐसा प्राप्त होने पर अब आगे सिद्धांति कहता है। तो देखिए इसमें विधि और अनुवाद की दृष्टि से जो है ना, विधि तो है ज्योति और अनुवाद को हम ले रहे हैं अव्युत्यवाद, कि जो चीज़ पहले दस से कही गई उसी को ही पाँच से कहा जा रहा है, ये अनुवाद हो गया ना अव्युत्यवाद, कोई नई चीज़ नहीं कही जा रही है, उसी के अंतर्गत की कोई चीज़ कह करके कथन है, तो ये अनुवाद के रूप में आएगा। तो विध्यनुवादयोश्च, विध्यनुवादयोश्च, तो इनमें विधि और अनुवाद में विधि ज्यायान है, तो चूंकि ये दो अलग अलग विधियां मिल रही हैं पूर्व पक्षी के मत में, दो अलग अलग वाक्य हैं दशाहुतिर ज्योहोति और पंचाहुतिर ज्योहोति, तो ज्योहोति ज्योहोति जो कि दो बार आया है, तो ये विधि के बलवान होने से ये दोनों अलग अलग हैं। पूर्व इस पर सिद्धांति कह रहा है विपरीत अल्पिरा में लीजिए भुवनस्य पते सनो भुवनस्य पते, बंद कर लीजिए भुवनस्य पते सनो भुवनस्य पते, ये जो अंश है इति द्वे द्वे आहुति समान रूप्या एक पर्यायी कृत्य पर्यायवाद एवायम, या दो दो आहुति समान रूप वाली होने से इसलिए एक पर्यायकृत करके पर्यायवाद ही यहाँ पर होगा, दस को दो दो बार करके पांच बार दिया जाएगा, यथा जैसे कि एक शाखा धीता नाम षट ज्योहोति इति पर्यायवाद, जैसे कि कुछ शाखा वालों का षट ज्योहोति जो हम पीछे देख करके आए हैं वो पर्यायवाद है, तथा समान रूपत्वात् नाखा नाना शाखा धीता नाम पंचसु इति अव्युत्यवाद, तो इस समान रूप होने से भिन्न शाखा वालों में पांच में जो ये कहा गया ये अव्युत्यवाद है। महत्याम संख्यायाम उपात्तायाम तदंतरभूतानाम संख्यानाम उपादानम अस्ति दृष्टम, अव्युत्यवाद को खोल करके बता रहे हैं कि बड़ी संख्या के ग्रहण करने पर उसके अंतर्भूत जो संख्या है उसका ग्रहण करना ये देखा भी जाता है, तद्वत अत्रापि स्यादिति, उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा, ये अव्युत्यवाद के लिए कह रहे हैं। संभवति चैक वाक्यत्वे अल्प विराम, वाक्य भेद है ना विकल्पस्य अन्यायत्वात्, या के बाद में जो ये प दिख रहा है ये आधा यह है हलन, विकल्पस्य अन्यायत्वात्, तो इसको यूं देखेंगे एक वाक्यत्वे संभवति, एक वाक्य के संभव होने पर वाक्य भेद करके विकल्प करना ये अन्याय है। वाक्य भेद हम तब करेंगे जब एक वाक्यता नहीं हो रही हो, वहां पर साथ साथ लिखा है एक वाक्यता नहीं बन पा रही है तो दो वाक्य बनाएंगे, तब तो फिर वो न्याय हो सकता है, लेकिन जब एक वाक्यता संभव है अर्थ संगत लग रहा है तो फिर वाक्य भेद करके विकल्प को प्राप्त करना कि दस वाला अलग है और पांच वाला अलग है, विकल्प है चाहे तो ये करो चाहिए, ऐसे विकल्प को करना ये उचित नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है आगे यत पुनः शाखांतरीयस्य अव्युत्यवाद इति, जो आपने ऊपर कहा था कि भिन्न शाखा वालों में ये अव्युत्यवाद है उसके बारे में कैसे कहोगे, तो उच्यते सिद्धांति कहता है शाखांतरीयाणामपि विधीनाम एक वाक्यत्वस्य प्रतिपादनत्वात्, तो शाखांतरियों में भी विधि के एक वाक्य वाला होने से, एक वाक्य के रूप में प्रतिपादित होने से, इसलिए यहाँ पर एक ही होगा। वाक्य के वाक्यतायाम च अव्युत्यवादेन स्तुत्यर्थत्वम उपपद्यते एव इति, और जो वैसे मोटे तौर पे वाक्य अलग लिख दिख रहे हैं लेकिन वाक्य एक वाक्यता जब देखेंगे तो एक वाक्य हो जाने से अव्युत्यवाद की दृष्टि से इसको स्तुति के रूप में ही प्रस्तुत किया जाएगा, है तो दस ही लेकिन इसमें पांच भी है, ये स्तुति के रूप में केवल प्रस्तुत किया गया है। आगे तीसवा अधिकरण, अब इसमें पीछे भी चर्चा आई थी स्वाहा और वषट की, ये यहाँ पर एक उदाहरण ले रहे हैं कि ये स्वाहा और वषट है ये प्रदानार्थ है या नहीं है, इसका विवेचना चलेगी। तो ये एक मंत्र देंगे भूतम नमः इत्यादि न मंत्र भेदः, इसमें मंत्र का भेद नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है स्वाहाकार वशटकार नमस्कार प्रधानार्थ यथा अन्यत्र, ये मंत्र का अंश देंगे फिर कह रहे इसमें जो स्वाहाकार है, जो वशटकार है, जो नमस्कार है, ये प्रधानार्थ होता है, जैसे कि और जगह देखा जाता है। भाष्य क्वचित श्रूयते, ये क्वचित श्रूयते के पहले जो विपरीत अल्प विराम है दोहरे, इसको तो यहाँ से हटा दीजिए, इसकी जगह पे भूतम से पहले ले लीजिए। क्वचित श्रूयते ये वचन कहीं मिलता है, भूतम भव्यम भविष्यत वशट स्वाहा नमः, बंद कर बंद हो गया इति, ये यजुर्वेद का है। तो भूतम भव्यम भविष्यत वशट स्वाहा नमः, अब यहाँ पर वशट शब्द भी है, स्वाहा शब्द भी है और नमः शब्द भी है, यहाँ ये प्रधानार्थ है या नहीं है ये विचारने का विषय है। तो अस्मिन् वाक्ये वशट आदय प्रधानार्था भवन्ति आहोस्वित न इति संदेह, प्रधानार्थ है या वैसे ही है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है यथा अन्यत्र वशडादय प्रधानार्थ एवं अत्रा भी थी, अन्य जगह भी होता है वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा। तो इस पर सिद्धांत कहता है ननु सामान्य तो दृष्टम एतत्, बोले तो सामान्य तो दृष्ट है, सामान्य तो दृष्ट अनुमान में ऐसा ही तो करते हैं, ऐसा ऐसा देखा जाता है तो यहाँ भी ऐसा ही है। तो ये बोले ये तो सामान्य तो दृष्ट है, सामान्य तो दृष्ट है मतलब ये तो अनुमान है। आगे इस पर पूर्व पक्षी कहते हैं न इति उच्यते वशडादीनां प्रधानार्थत्वं वाक्यगम्यत्वात् कथम अन्यत्र अपनेतुं शक्यते, बोले ये जो वशडादी है इनके प्रधानार्थता वाक्य से जानी जा रही है, केवल ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान से नहीं है, ये शब्द प्रमाण से वाक्य से जानी जा रही है, इसलिए ये अन्य अर्थों में कैसे ली जा सकते हैं, इनको इनको प्रधानार्थता में ही लेना होगा। कथम अन्यत्र अपनेतुं शक्यते, दूसरे अर्थ में कैसे इसको ले जा सकते हैं, तस्मात् प्रधानार्था इति प्राप्ते ब्रूमः, तो प्रधानार्थ है अब इस पर सिद्धांति बोलता है। 58वां सूत्र अप्रधानार्था वाक्य संयोगात् अल्प विराम यथा मुष्टिकर्णे स्वाहाकारः स्वाहाकारः, तो ये वाक्य का संयोग होने से अप्रधानार्थ है, ये जिस वाक्य में एक वाक्य में तीनों शब्द आए हैं तो ये अप्रधानार्थ है, इस तरह प्रधानार्थ नहीं होते हैं जब इस तरह से आता है। तो उदाहरण दे रहे हैं यथा मुष्टिकरणे स्वाहाकार, जैसे मुष्टिकरण में स्वाहाकार होता है वो प्रधानार्थ नहीं होता है, ऐसे यहाँ पीछे आया था मुष्टिकरण का उदाहरण दिया था वो यहाँ दिया। स्वाहाकार है स्वाहाकार है ये दो बार पढ़ा है, ये दूसरे अध्याय की समाप्ति का सूचक है, आवृत्ति के लिए समाप्ति के सूचक के लिए स्वाहाकार है स्वाहाकार लिखा है। भाष्य देखिए अप्रधानार्थ वा षड वषडादयो भवेयु, वषडादि तो अप्रधान के लिए होंगे, कथम वाक्य संयोगात ये हेतु है, वाक्य संयोगात को आगे खोल रहे हैं वाक्यावयवत्वात, वाक्य का अवयव होने से, वाक्य में संयुक्त है ये वाक्य का अवयव है, ये तीनों पद वाक्य के अवयव हैं। वाक्य के देशे श्रूयमाणा वशटादयो भूतादिभिः आनन्तर्यात् सम्बध्यमानः प्रदाने नाभि सम्बध्यन्ते इति, तो वाक्य के एक देश में सुने जाते हुए ये वशटादि शब्द जो हैं ये भूतादियों के साथ आनन्तर्य से संबद्ध होने से, भूतादि का मतलब है भूतम भव्यम भविष्यत, इन शब्दों के साथ में आनंतर्य से संबद्ध होने से प्रदाने नाभि सम्बध्यन्ते, ये प्रदान के साथ में नहीं जुड़ेंगे, भूत पहले भूतम भव्यम भविष्यत स्वाहा वशट नमः, पहले जो हुआ अब हो रहा है आगे होगा, ये यहाँ प्रदान के लिए नहीं कहा जा रहा है, एक भूत भव्य और ये काल के साथ जोड़ करके है, तो इसलिए अब ये प्रदान के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है। इन्होंने कहा कि ये वाक्य के देशे श्रूयमाणा वशरादयो भूतादि भी आनंतर्यात संबध्यमाना, भूतादि से संबद्ध हो रहे हैं क्यों, आनंतर्य के कारण से, आनंतर्यात ये हेतु है इसलिए भूतादि से संबद्ध हो रहे हैं, तो प्रदाने ना भी संबध्यन्ते, प्रदान के साथ में ये नहीं जुड़ते हैं इति। ये एक तरह से व्याख्या की सूत्र की, अब दूसरे ढंग से कर रहे हैं अथवा अन्यार्थ संयोगात वशरादीना भूतादि भी ऋगादि भीश्च संबंध अन्य विशेषण विशेष्य भावे स्तुत्यर्थम एव एषाम इति। अथवा से क्या कह रहे हैं अन्यार्थ संयोगात, अन्यार्थ का मतलब है प्रदान से भिन्न अर्थ का संयोग होने पर, अन्यार्थ प्रदान से भिन्न, अन्यार्थ संयोग होने से वशडादीनाम भूतादिवी, वशडादि का भूतादिवी, भूतादियों के साथ, तो भूतादियों के साथ तो ये जो यजु मंत्र ऊपर दिया गया था उस वो उदाहरण है, फिर आगे कहा ऋगादिभिश्च और ऋगादि के साथ भी, ये अन्य उदाहरण है, यहाँ पर ये उदाहरण है उसमें नहीं जुड़ेगा ये, ऋगादि भी ऋगादि के साथ भी, उसके लिए दूसरे मंत्र हैं ऋगादिभिश्च संबंध अन्य विशेषण विशेष्य भावे, अन्य विशेषण और विशेष्य का भाव होने से स्तुत्यर्थत्वम एव एषामिति, ये स्तुति मात्र के लिए। अन्य अर्थ चूंकि विद्यमान है इसलिए अन्य विशेषण विशेष्य भावे, माने ये किसी अन्य के विशेषण विशेष्य भाव से जुड़ रहे हैं, संबद्ध हो रहे हैं, मतलब विशेषण विशेष्य भाव के रूप में जुड़ते हैं, तो प्रदान के साथ में विशेषण विशेष्य भाव के रूप में ना जुड़ते हुए अन्य के साथ जुड़े हुए हैं इसलिए। तो अन्य विशेषण विशेष्य भावे स्तुत्यर्थत्व एव एषामिति, इसलिए ये स्तुति के लिए हैं। दिष्टश्च अप्रदानात्मके भी कर्मणि स्वाहाकार यथा मुष्टि करने, तो ये कहते हैं कि अप्रदानात्मक जो कर्म है उसमें भी स्वाहाकार देखा जाता है जैसे कि मुष्टि कर्म में, इसलिए ये कोई नियम नहीं है कि जहाँ जहाँ स्वाहाकार शब्द आए तो वो प्रदानार्थ ही होगा, अपवाद भी हो सकता है, हेतु देखना पड़ेगा कि यहाँ ये इस अर्थ में है या नहीं है। आगे द्विरभ्यासश्च अध्याय परिसमाप्त्यर्थ इति, सूत्र में जो स्वाहाकार है स्वाहाकार है ये जो दो बार अभ्यास किया गया ये अध्याय की परिसमाप्ति को बताता है। इति श्री देव स्वामिनः कृतौ संकर्ष कांड भाष्ये चतुर्थः पादः, द्वितीय अध्याय से चतुर्थः पादः, अध्यायश्च परिसमाप्तः। ऋग्वेद के जो ये उदाहरण देते हैं वो उदाहरण आप चाहें तो लिख लीजिए। ऋगाधिविश्च ये जो है इसमें ऋग्वेद का 2-3-11 उसमें प्रारंभ है घृतम मिमिक्षे और बीच में स्वाहा आता है और उसके बाद में फिर मंत्र का अंश है, बीच में स्वाहा शब्द आए हैं, घृतम मिमिक्षे से मंत्र प्रारंभ हो रहा है 2-3-11, ये एक उदाहरण हुआ। और एक उदाहरण है ऋग्वेद का ही 1-139-1, इसमें अस्तु श्रौषट लिखा हुआ है बीच में, अस्तु श्रौषट प्रारंभ में है और अस्तु श्रौषट और फिर बाद में कुछ और अंश भी है तो अंत में नहीं है प्रदानार्थ, यहाँ भी प्रदानार्थता नहीं है, तो कहीं पर भी हो आवश्यक नहीं है कि सब जगह प्रदानार्थता ही होवे। दूसरा इसमें यह भी देखना है कि जैसे भूतम भव्यम भविष्यत वषट स्वाहा नमः, अब यहां पर देखो इसमें द्वितीय विभक्ति है ना कि चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति नहीं है, चतुर्थी विभक्ति आ जाती तो वहां संप्रदानत्वाता प्रदानार्थ होता, हम ये सब ले लेते हैं, यहां पर द्वितीय विभक्ति है इसलिए प्रदानार्थता नहीं है इसकी। आगे अथ तृतीय अध्याय से प्रथमः पादः, तीसरे अध्याय का पहला पाद है, इसको कालपाद कहते हैं, काल से संबंधित चर्चा यहाँ पर की गई है। तो दशपूर्ण मास का विषय लिया जा रहा है यहाँ पर, आदितः पंचदशो अध्याय, यानी प्रारंभ से लेंगे तो ये 15वां अध्याय माना जाएगा दोनों पक्ष हैं। तो आगे कहते हैं कि ये इसमें शीर्षक ये है कि दशपूर्ण मास शब्दों दुदर्श्य और पूर्णमास, ये जो दो शब्द हैं ये सूर्या चंद्रमसो हो सन्निकर्ष विप्रकर्ष वचनों, सूर्य और चंद्रमा के सन्निकर्ष और विप्रकर्ष को बताने वाले हैं। दर्श का मतलब हो गया अमावस्या, ये सूर्य और चंद्र के सन्निकर्ष को बताती है, यानी जिस इसमें आगे थोड़ा चर्चा चलेगी उसकी भूमिका के रूप में है यहाँ पर, तो कि अमावस्या में दर्श में दर्शेष्टि जब होगी तो अमावस्या में होगी, तो अमावस्या में चंद्रमा और सूर्य पास पास में होते हैं, ठीक है, और पूर्णमासी में सूर्य और चंद्र जो है वो विप्रकर्ष होते हैं, दूर दूर होते हैं, दोनों की तुलना सापेक्ष कथन है, उसी के आधार पर कुछ और चर्चा यहाँ करेंगे। देखिए पहला सूत्र है विक्रम सन्निपात दर्श पूर्णमासयो इज्ज्या कालः तत्संयोगात्, तो विक्रम का मतलब यहाँ पर है विप्रकर्ष, दूरी, भाष्यकार स्वयं भी खोलेंगे इसको, विक्रम सन्निपातो, सन्निपात का मतलब है निकटता, ये दो चीजें हो गई। दशपूर्ण मासयो हो इज्ज्या कालः, दशपूर्ण मास में जो इज्ज्या का काल होगा वो विक्रम और सन्निपात ये होगा, इज्ज्या कालः तत्संयोगात्, उसका संयोग होने से, उसका मतलब विक्रम और सन्निपात का, विप्रकर्ष और सन्निपात का संयोग होने से। अब दर्शपूर्ण मास जो है ये कर्म के नाम है या काल के नाम है, ये विषय रहता है। तो इसमें दर्श और पूर्ण मास है, काल के नाम तो है, काल का तो यहाँ पर कथन किया जा रहा है, यद्यपि ये कर्म के भी नाम है, क्योंकि काल उस काल में जो कर्म किया जा रहा है उस कर्म का भी काल के नाम से नामकरण हो जाता है, ठीक है। जैसे कि संध्या, हम सायंकालीन उपासना करते हैं, प्रातःकालीन उपासना करते हैं, उसको संध्या शब्द से बोलते हैं। अब संध्या शब्द वास्तव में तो कालवाची है, ठीक है, तो संधि को जोड़ करके वहाँ पर कालवाची होते हुए और ये हम कर्म से जोड़ देते हैं। तो ऐसी दर्श और पूर्णमास शब्द, तो दर्श मतलब तो अमावस्या और पूर्णमास मतलब तो पूर्णमास ही, तो ये काल के वाचक हैं। वैसे भाष्य देखिए, काल नामधेयम श्रूयते, ये तो काल के नामवाची सुने जाते हैं। आगे अहोरात्र सम्मितौ कालौ दर्श पूर्णमासौ इति, और ये जो दर्श और पूर्णमास हैं ये अहोरात्र सम्मित काल है। हम अमावस्या किसको कहते हैं और पूर्णमासी किसको कहते हैं? 24 घंटे का काल है, यानी दिन और रात का मिला करके जैसे प्रतिपद होता है, द्वितीया होती है, तो ये सब 24-24 घंटे के मान करके हम करते हैं। थोड़ा बहुत जो अंतर है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन दिन और रात दोनों जुड़े हुए रहते हैं उसमें, केवल रात्रि को नहीं कथन होता है, दिन और रात मिले हुए रहते हैं। तो कहते हैं कि दर्श और पूर्णमास ये हैं, अहोरात्र सम्मितौ, अह और रात्र दोनों का मिला करके काल इसमें देखा जाता है। अहोरात्र सम्मितौ कालौ दर्श पूर्णमास हुई थी, ये भी बात हो गई। तो आगे कहते हैं तत्र अविशेषेण यागः कर्तव्यः, वहाँ अविशेष रूप से याग कर लेना चाहिए। यानी याग जब हम करेंगे तो उसमें किस समय करेंगे, इस दिन और रात्र दोनों का दर्श संज्ञा है और पूर्णमास संज्ञा है, किस समय करेंगे वहाँ पर? तो कहा कि तत्र अविशेषेण यागः कर्तव्यः, अविशेष रूप में मतलब कभी भी सामान्य रूप से। अब इसमें एक तो ये अर्थ लेंगे कि उन 24 घंटे में करते ही रहो उसको, एक है कि उसमें कभी भी कर लो, उन 24 घंटे में कभी भी कर लो, एक तो है ये पक्ष कि किम तत्र अविशेषेण यागः कर्तव्यः आहुस्वे। दूसरा पक्ष कह रहे हैं परस्मिन सन्निकर्षे परेवा विप्रकर्षे इति। परस्मिन सन्निकर्षे ये दर्श के लिए कहा जा रहा है, दर्शेष्टि के लिए, क्योंकि वहाँ पर सन्निकर्ष होता है। तो अब ये कह रहे हैं परस्मिन मतलब अत्यंत, सबसे अधिक निकटता जिस समय हो उस समय करना चाहिए। यानी जिस दिन हमने अमावस्या कहा दिन और रात, तो चूंकि ये इसमें सूर्य और चंद्र सन्निकर्ष को प्राप्त होते हैं, तो उन 24 घंटों में भी उनकी सन्निकर्षता अलग अलग होती है। पूरे 24 घंटे में बराबर निकट थोड़े ना होते हैं, चलते रहते हैं। तो उस 24 घंटे में जिस समय सबसे अधिक निकटता होगी पर सन्निकर्ष होगा, यदि भी पूरे 24 घंटे में सन्निकर्ष तो है पूर्णिमा की दृष्टि से, लेकिन वो सन्निकर्ष जिस समय अत्यंत होगा, सबसे निकटता होगी, उस समय आहुति देनी चाहिए। ये दूसरा पक्ष हुआ। तो परह सन्निकर्ष जो है ये अमावस्या के लिए है, और दूसरा है परे वा विप्रकर्षे। अब ये बात पूर्णमासी में भी आएगी कि पूर्णमासी में इस दिन और रात्र में किस समय आहुति देनी चाहिए, तो जिस समय, अच्छा विप्रकर्ष तो है ही, लेकिन उस पूरे 24 घंटे में 23 घंटे में उस समय सबसे अधिक निकट दूरी जिस क्षण में होती है उस समय आहुति देनी चाहिए। ये दो पक्ष हो गए। तो तत्र अविशेषेण यागः कर्तव्यः, यानी 24 घंटे में कभी भी, अथवा 24 घंटे लगातार देते रहो, वो भी कोई जोड़ सकता है इसे, लेकिन 24 घंटे में कभी भी, मैं ऐसा तात्पर्य ले रहा हूँ, अथवा परस्मिन सन्निकर्षे परेवा विप्रकर्षे इति। किम प्राप्त हूँ, इसमें पूर्व पक्षी कहता है अविशेषेण इति, अविशेष रूप से कहना चाहिए। क्यों? लोके सकलस्य अहोरात्रस्य अमावस्या पौर्णमासी शब्दवाच्यत्वात्। लोक में अमावस्या और पौर्णमासी शब्द किसके लिए कहा जाता है? सकल अहोरात्र के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है, और लोक हमारे लिए प्रमाण है, तो उसमें कभी भी कर सकते हैं। तत्र च याग श्रूयते, और याग का श्रवण भी उसी में कहा जा रहा है, यानी अहोरात्र मिलाकर के जो अमावस्या पौर्णमासी जो लोक में है उसी में ही तो ये कहा गया है, वचन ये दे रहा है, अमावस्यायाम अमावस्या यजेत, पौर्णमास्याम पौर्णमास्या यजेत इति। इसको चाहे तो विपरीत अल्पविराम में लीजिए, श्रूयते मतलब ये वचन को उद्धृत कर रहा है, ये भी अहोरात्र का वाचक है। अर्थ विशेषेण अहोरात्रस्य सन्निकृष्ट कालेषु कर्तव्य इति प्राप्ते ब्रूमा। अब ये कहते हैं अर्थ विशेषेण, अर्थ के विशेष से अहोरात्र के सन्निकृष्ट कालेषु, सन्निकृष्ट कालों में, सन्निकृष्ट काल का मतलब जो निकटता के काल है वो सारे के सारे अहोरात्र के सन्निकृष्ट काल ही कहलाएंगे, उस समय करना चाहिए। इसमें एक है कि 24 घंटे लगातार करना चाहिए आवृत्ति उसकी, ये भी कोई पक्ष ले सकता है, नहीं तो उस सन्निकर्ष के काल में कभी भी कर लेना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रूमा, इस पर सिद्धांति कहता है। विक्रम सन्निपातो दर्शपूर्ण मासयो इज्ज्या काल, दर्शपूर्ण मास की इज्ज्या का काल क्या है? विक्रम और सन्निपात है, जिस समय विक्रम यानी सबसे अधिक निकटता होगी और सन्निपात नहीं, विक्रम मतलब तो दूरी होगी विप्रकर्ष और सन्निपात मतलब निकटता होगी। खोल रहे हैं इसको, विक्रमो विक्रम को जो सूत्र में विक्रम शब्द पढ़ा है उसको खोलें। विप्रकर्ष सूर्या चंद्रमसोहो, अल्प विराम, सूर्य और चंद्रमा का विप्रकर्ष होता है किसमें? पूर्णमासी में। और सन्निपात है तयोरेव सन्निपात, और तयोरेव सन्निपात उनका दोनों का सन्निपात किसमें होता है? अमावस्या में होता है। तौ तो विप्रकर्ष सन्निपातौ दर्शपूर्ण मासयोर याग काल इति शिष्टा स्मरंती, शिष्ट लोग ये कहते हैं दर्श और पूर्ण मास का याग का काल जो है वो यही है जो सबसे अधिक निकटता होती है। आगे स्मृतिश्चन प्रमाणम, और स्मृति हमारे लिए प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। तेन च कालेन कर्मण संबंध, अल्प विराम, इसी कारण से उस काल के साथ कर्म का संबंध है, काल के साथ कर्म का संबंध है। कर्मण्यपि काल नाम धेय श्रुति लक्षणया न विरोधसति, और इसलिए कर्म में भी काल नाम धेय की श्रुति, काल नाम धेय यानी दर्श और पूर्णमास काल के नाम धेय हैं, काल काल के कहने वाले हैं, तो उसकी श्रुति जो है लक्षणा से विरोध को प्राप्त नहीं होगी। कर्म में भी इन शब्दों का प्रयोग देखा जा सकता है। आगे अथवा प्राप्ति स्तुत्तर विवक्षार्थमिति, अथवा कहते हैं कि यहाँ कोई पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष नहीं है, केवल ये जो प्राप्ति दिखाई गई है ये उत्तर की विवक्षा के लिए, आगे जो चर्चा चलेगी उसमें ये भूमिका के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। प्राप्तिस्तु उत्तर विवक्षार्थम इति, विवक्षा तो आगे। आगे तो दूसरा अधिकरण है, दूसरा सूत्र है, सिद्धांति का सूत्र है, दौ इज्ज्या कालौ वचनात्। बोले इसमें जो इज्ज्या के काल हैं वो दो होंगे, दौ इज्ज्या कालौ दो होंगे। तो वैसे देखते हैं ना तो पूर्णमासेष्टि जो होती है वो दो दिन में होती है, और दर्शेष्टि भी दो दिन में होती है, एक दिन में नहीं होती। मुख्य आहुति अलग है, लेकिन जो उसकी तैयारी है और अन्य कार्य हैं वो कुल मिला करके पहले दिन से शुरू हो जाता है, दो दिन में जा करके होती है। भाष्य देखिए, अमावस्यायाम पौर्णमायाम च एकम एव अहर यजनीय अहोस्वी द्वे अहनी इति संधि। तो अमावस्या और पौर्णमासी में एक ही दिन यजनीय है अथवा दो दिन यजनीय है, इसमें संदेह है। किम तावत प्राप्तम, क्या प्राप्त है? तो पूर्व पक्षी कहता है एकम एव अह लिंग दर्शनेभ्य, एक ही दिन करना चाहिए। लिंग यही बताता है, कैसे लिंग बताता है वो आगे बताएगा, तो एक ही दिन में करना चाहिए बस। यस्मिन अहनी परो विप्रकर्ष परा सन्निकर्षो वा तदेव एकम अहर यजनीयम। तो पीछे जो चूंकि ये कहा था कि जिसमें परा सन्निकर्ष हो या पर विप्रकर्ष हो उस समय में करना चाहिए, वो कितने दिन होगा? एक ही दिन होगा। अत्यधिक निकटता कभी आएगी? एक ही तो क्षण में आएगी, वो एक क्षण एक ही दिन में होगा बस। और ऐसे ही विप्रकर्ष की बात भी है। तो पिछले अधिकरण के आधार पर पूर्व पक्षी कह रहा है यस्मिन अहनी परो सन्निकर्ष पर नहीं परो विप्रकर्ष, यानी तो ये पूर्णिमा के लिए हो गया, और पर सन्निकर्ष हो या अमावस्या के लिए होगा बात, तदेव एकम अहर यजनीयम पूर्ण विराम, वही एक दिन यजनीय होता है। अन्य परेभ्यो अध्यवसीयते, अब ये अन्य परेभ्यो अन्य जो पर हैं उसमें ये निश्चय किया जाता है, इसके लिए आगे का वचन है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ, यहाँ मैंने पूर्ण विराम लगवा दिया आपको पहले, अन्य परेभ्यो अध्यवसीयते पूर्ण विराम हटा करके ये वचन है, अन्य दूसरों के द्वारा ये निश्चय किया जाता है, ये आगे से पता लगता है, उनसे ये हम निश्चय कर सकते हैं। तो ये वचन दिया इन्होंने, तस्मात् सत्रिशीनाम रात्रीणाम अमावास्यायाम च पौर्णमास्याम वा देवा इच्छन्ते। तो सदृशी नाम रात्रि नाम, ये बहुवचन है यहाँ पर, समान जो रात्रियाँ हैं उनमें अमावस्या में और पौर्णमासी में देवताओं का यजन किया जाता है। इति अमावस्यायाम पौर्णमास्याम इति, तो यहाँ अमावस्याम और पौर्णमास्याम इनमें यहाँ द्विवचन निर्देशात शब्द लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे एक तो पक्ष है कि एक वचन निर्देशात, अमावस्यायाम पूर्णमास्याम इति एक वचन निर्देशात, इनमें दोनों में चूंकि एक वचन है तो इसमें संशोधन करेंगे, और द्विवचन में है तो मैं उसका अलग अर्थ लेंगे कि द्विवचन निर्देशात का मतलब है दो बार कथन होने से, अमावस्यायाम अलग और पौर्णमास्याम अलग, इस तरह से अगर देखेंगे तो यूं द्विवचन का निर्देश यानी दो वचनों का कथन अलग अलग होने से, बाकी यहाँ पर एक वचन यानी अमावस्याम पौर्णमास्याम ये ले सकते हैं, अमावस्यायाम पौर्णमास्याम ये, तो एक वचन निर्देशात एकम एव अहर यजनीयम इति एक ही दिन में ये करना चाहिए। दूसरा वचन दे रहे हैं तेवा एते मध्ये अहनी यजनीये दर्शपूर्ण मासौ इति, बंद कर लीजिए, तो तेवा एते मध्ये अहनी ये बीच के दिन, अहनी मतलब ये प्रथमा का द्विवचन है, यजनीये ये भी प्रथमा का द्विवचन है, दर्शपूर्ण मासौ ये भी प्रथमा का द्विवचन है, इति द्विवचन निर्देशात, द्विवचन मतलब यहाँ औ का जो निर्देश है, एकम एव अहर यजनीयम इति एक ही दिन करना चाहिए, अगर दो दो दिन होते तो कुल मिलाकर के क्या होता है, यहाँ पर बहुवचन आना चाहिए था ना, दो दो मिलकर के चार हो जाते हैं, तो कहना तेवा एते मध्य अहनी यजनीय, बीच का दिन है, मास के बीच के दिन ही तो कहलाएंगे ये, एक दृष्टि से देखेंगे तो अमावस्या भी बीच का दिन है, पूर्णमासी भी बीच का दिन है, तो देवा एते तेवा एते मध्य अहनी यजनीय दर्शपूर्ण मासौ इति, तो चूंकि यहाँ पर द्विवचन है इससे पता लगता है कि दो दिन है, और दो दिन है का मतलब यहाँ पर दो दो दिन नहीं, क्योंकि दो ही कर्म है इसलिए वास्तव में एक एक दिन होंगे, ये हमें पता लगता है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा, ये लिंग दर्शन किया उसने। आगे कहते हैं तथा अपरम लिंगम, और भी इससे पुष्टि होती है क्या, तो आगे जो कहा इसको विपरीत अल्प विराम में लेंगे, द्वादश वही संवत्सरस्य पौर्णमास्याः द्वादश अमावस्यायाः इति, तो संवत्सर में एक साल में कितनी पौर्णमासी होती हैं, एक साल में 12, और अमावस्या भी कितनी है, 12 ही तो होंगी, तो यदैकम एव अहर यजनीयम अभविष्यत तदा द्वादश पौर्णमास्यो द्वादश अमावस्या इति दर्शनम अवकल्पेत, तो पौर्णमास्या मतलब ये पौर्णमासी काल यज्ञ के लिए बोल रहे हैं, तो इस बोले कि जब एक एक दिन ही करना होगा तभी तो 12 कहा जाएगा, 12 दिन कहा जा रहा है तो 12 होंगे तभी तो कहा जाएगा, अगर दो दो दिन होते तो 12 नहीं कहते, तो यदा एकम एव अहर यजनीयम अभविष्यत ऐसा होगा तो हेतु मद्भाव में तदा द्वादश पौर्णमास्यो द्वादश अमावस्या इति दर्शनम अवकल्पेत, यदि पुनर् द्वे अहनी स्याताम अगर दो दो दिन करते तो ततः चतुर्विंशतिर पौर्णमास्यो वा भवेयुः चतुर्विंशति अमावस्या इति, तो 24 हो जाते फिर उसमें। इस पर अब सिद्धांति उत्तर दे रहा है, ननु लिंगानी एतानी, प्रश्न कर रहा है ये तो लिंग है ठीक है, तो का प्राप्ति रीति, इसमें प्राप्ति क्या है, न्याय क्या है, प्रमाण क्या है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है उच्यते पौर्णमास्याम इति एक वचनस्य आवृत्ति आवृत्तत्व न्यायम इति, आवृत्ति जो है ती को तो हटा देते हैं हम, जो त लिखा हुआ है इसका ग्रहण कर लेते हैं बड़े कोष्टक वाला, तो पौर्णमास्याम अमावस्यायाम ये जो वचन मिलते हैं इसको ये प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, एक वचनस्य आवृत्तत्वम न्यायम, एक वचन की आवृत्ति करना ये न्याय है। आगे कहते हैं ते एते अहनी, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, तो ते एते अहनी ये पीछे जो वचन आया था उसमें तेवा एते मध्य अहनी दूसरे सूत्र के अंत में जो दिया था, तो ते एते अहनी इति द्विवचन निर्देश है या द्विवचन का कथन है इति, इससे भी पता लगता है तस्मात् सन्निकर्ष विप्रकर्ष युक्तः कालौ याग कालौ इत्येव इज्या काल इति, इसलिए सन्निकर्ष और विप्रकर्ष से युक्त जो काल है वही याग का काल है और वो एक ही दिन में बनेगा, दो दिन में नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात को रखा है। आगे द्वाविज्या कालौ वचनात्, ये सूत्र को ही दोबारा लिखा है इन्होंने, आगे कह रहे हैं सिद्धांती कह रहा है, कहते हैं तत्र यज्ञ, यज्ञ में ये वचन मिलते हैं इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यत्रैनम पश्चादस्तमितम अल्पविराम पुरस्तात आदित्यो अभ्युदेति, बंद कर लीजिए, फिर विपरीत अल्पविराम प्रारंभ कीजिए, सवई संप्रत्येव यजेत, बंद कर लीजिए, इति संप्रति वृत्र हननादिति, इति संप्रति वृत्र हननादिति, संप्रत्येव संप्रत्येव संप्रति एव, तो कहते हैं यत्रैनं पश्चात अस्तमितम, जहां ये पश्चात मतलब पश्चिम से या बाद में अर्थ है बाद में, अस्तमितम अस्तमित ये चंद्र है, और पुरस्ताद आदित्यो अभ्युदेति, और पहले यानी पूर्व से आदित्य उदय होता है, तो सवई संप्रति एव यजेत, वो उस समय यजन करे, इति संप्रति वृत्त हननादिति, वृत्र का हनन कर देने से। इसमें यूं कहते हैं कि ये अग्निशोम है, अग्निशोम ने वृत्र का हनन किया, तो अग्नि तो हो गया सूर्य, सोम हो गया चंद्रमा, इन्होंने वृत्र का हनन किया। तो अमावस्या में क्या होता है कि ये दोनों वृत्र हनन के लिए चले गए हैं अन्यत्र, इसलिए दिखाई नहीं देते, दोनों वृत्र के हनन के लिए चले गए इसलिए दिखाई नहीं देते हैं, और पूर्णमासी में वृत्र का हनन करके आ गए इसलिए वो देखे जाते हैं, इस तरह की वहाँ पर कथन है। तो इसलिए कहे इति संप्रति वृत्र हनन आदिति, इस समय वृत्र के हनन के कारण। आगे कहते हैं यद हरेश पुरस्तात न पश्चात न दृश्यते, और जिस दिन में एशा, एशा मतलब एशा चंद्र चंद्र पुरस्तात न, तो सूर्योदय से पहले न पश्चात, पुरस्तात न पश्चात न दृश्येत, और बाद में नहीं दिखता है, तद अहर उपवसेत, उस दिन में उपवास करे, उपवसेत मत दर्शेष्टि के लिए कह रहे हैं उपवास करे अल्प विराम, क्यों शो न दृष्टा, कि वो जब जो है शो न दृष्टा, तो प्रतिपदी अभी ये शो मतलब ये प्रतिपदा के लिए आएगा, तो उस दिन प्रतिपदा के दिन फिर वो होम करता है, वो हमारे को दिखाई नहीं दे। इति चेत्यादिभिर वाक्य अस्तमितम अनस्तमितम, न के बाद में स्त और जोड़ लीजिए, अस्तमितम अनस्तमितम दृष्ट्वा अदृष्ट्वा इति श्रूयमाणम इज्जा काल दित्वम दर्शयति। तो ये जो इस वाक्य के द्वारा अस्तमित और अनस्तमित, इसको दृष्ट्वा देख करके, अस्तमित को देख करके, अनस्तमित को न देख करके, ये जो श्रूयमाण पद है ये इज्जा काल के द्वित्व को दर्शाता है, यानी दो दिन में जा करके ये पूरा होता है। अर्थात सिद्धांत ये मानता है कि ये सन्निकर्ष और विप्रकर्ष तो होना ही चाहिए, सन्निकृष्ट काल में परह सन्निकर्ष में और परह विप्रकर्ष में ये होगा, लेकिन कुल मिला के जो प्रक्रिया होगी वो दो दिन में जा करके होगी। इस पर पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है ननु लिंगम एतद असाधकम, ये तो आपने लिंग दिया और ये आपकी बात को सिद्ध नहीं करता है। सिद्धांत कह रहा है उच्यते अस्थि वाचनी की प्राप्ति ही, वचन के द्वारा भी यहाँ पर प्राप्ति है यानी श्रुति है, क्या उसको कह रहे हैं, या पूर्वा पौर्णमासी सा अनुमति ही योत्तरा सा राकेति। तो बोले कि इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए और इसको बंद थोड़ा और आगे करना है, या पूर्वा अमावस्या सा सिनी वाली योत्तरा सा कुहुरीति, बंद कर लीजिए यहाँ पर, पूर्वोत्तर व्यपदेशात, पूर्व और उत्तर का कथन करने से, कैसे कि जो पहले वाली पूर्णमासी है या पूर्वा पौर्णमासी सा अनुमति, वो अनुमति नाम की है, ये उपवास काल में तो व्रत के काल में सा अनुमति, योत्तरा सा राका इति, वो दूसरी जो है वो राका कहलाती है, वो इज्जा काल है, उपवास काल वाला है उसको अनुमति कहते हैं, और जो बाद वाली है इज्जा काल है उसको राका बोलते हैं, ये राका मतलब ये पौर्णमासी हुई। इसी तरह या पूर्वा अमावस्या, जो पहले वाली पूर्व वाली अमावस्या है सा सिनी वाली, ये सिनी वाली है, ये उपवास का काल है, और या उत्तरा सा कुहु इति, और जो बाद वाली है वो कुहु कहलाती है, ये इज्जा काल है। तो यहाँ स्पष्ट ही दो दो बातें लिखी गई हैं, यानी उपवास का दिन अलग है और इज्जा का दिन अलग है, दोनों के अंदर ही अमावस्या में और पूर्णमासी में। पूर्वोत्तर व्यपदेशा, चूँकि यहाँ पूर्व और उत्तर का कथन है, इसे पता लगता है कि ये दो दो होंगे। संज्ञा भेदाच्य इज्जा काल दित्वम अत्यवसीयते, यहाँ संज्ञा के भेद से इज्जा काल का हम निश्चय करते हैं कि ये जो दो अलग अलग नाम दिए हैं ये एक इज्जा काल है। तो स्थितम तावद अपर्यवसितम, ये यहाँ तक सिद्धांती ने अपनी बात रखी है, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ है, इसको और आगे देखेंगे। स्थितम तावद अपर्यवसितम अंतरा चिंतांतरम प्रक्रम्यते, बीच में दूसरा विषय विषय यहाँ पर चलाया जा रहा है। ये जो स्थितम तावद अपर्यवसितम है, ये आगे सूत्र संख्या 9 से प्रारंभ होगा। पृष्ठ 121 पर जो नवा सूत्र है, वहाँ पर इन्होंने लिखा स्थिताद उत्तर, ये यहाँ से दूसरे वाले सूत्र के आगे का क्रम वहाँ देखेंगे। बीच में ये इन्होंने ये दो अधिकरण और दे दिए हैं, तीसरा और चौथा अधिकरण यहाँ बीच में आ गया है, पांचवा भी आ गया है, तीन अधिकरण बीच में आ गए। तो अब हम तीसरा सूत्र देखते हैं। अब ये विषय है कि दशपूर्ण मास में अन्य दिन में याग किया जाता है, ये पीछे इन्होंने किया कि दो दिन होंगे, एक दिन उपवास का काल होगा और अगले दिन आहुति दी जाएगी, तो वो जो आहुति दी जाएगी वो आहुति दिन में ही दी जाएगी, ये सिद्धांति का मत है, रात्रि में नहीं दी जाएगी। तो कहा कि दशपूर्ण मास यागस्य परेत्यु अनुष्ठाने भी दिवैव अनुष्ठानम, दिन में ही अनुष्ठान होना चाहिए। अब चर्चा यहाँ चलेगी कि दिन में हो या रात्रि में हो, ये दोनों में हो जाएगा, कहीं कहीं भी हो सकता है। एक पक्ष एक है कि दिन में ही होना चाहिए, सिद्धांत पक्ष है कि दिन में ही होना चाहिए। इस पर पूर्व पक्षी कहता है पहले रात्रौ यज्ञे शब्द संयोगात, तो रात्रि में ये होना चाहिए क्योंकि शब्द का संयोगी वहाँ पर ऐसा है। कैसे, इसको भाष्य में देखिए विपरीत अल्पविराम है, अमावस्यायाम अमावस्या यजेत, ये जो वचन है बंद कर लीजिए, इति किम रात्रौ यागः कर्तव्य आहुस्वित अहनि इति संदेह, ये याग रात में करना चाहिए या दिन में करना चाहिए, ये संदेह है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है रात्रौ इति, रात्रि में ही करना चाहिए। क्यों, कथम, शब्द संयोगात, क्योंकि वहाँ पर शब्द का संयोग है। कैसे शब्द का संयोग है, तो वो आगे वचन दिया है, तस्मात् सदृशीनाम रात्रीनाम अमावस्यायाम च पौर्णमास्यायाम च देवा इज्यन्ते, ये वचन पहले आ चुका है। तो सदृशीनाम रात्रीनाम, समान रात्रियों में अमावस्या में और पूर्णमासी में देवों का यजन करना चाहिए। तो सदृशीनाम रात्रीनाम ये जो कथन है, इससे पता लगता है ये रात्रि में ही होना चाहिए। इति रात्रीनाम इति शब्द श्रवणात् रात्रौ इज्येता, रात्रि शब्द श्रवण से रात्रि में होना चाहिए। इस पर सिद्धांती कहता है ननु अत्र सप्तमी अश्रवणात्, बोले यहाँ पर सप्तमी का तो श्रवण है ही नहीं, एक काल में करेंगे तो काल का कथन होगा, तो अधिकरण आना चाहिए काल की दृष्टि से, देश की दृष्टि से, ऐसे काल की दृष्टि से। तो कहते हैं ननु अत्र सप्तमी अश्रवणात्, सप्तमी का अश्रवण होने से, कैसे, सदृशीनाम रात्रिनाम, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ये षष्ठी बहुवचन है, सदृशीनाम रात्रिनाम तो यहाँ तो षष्ठी का है। इति काल विधानम न गम्यते, यहाँ पर न को बीच में जोड़ देंगे, तो एक तो है इति काल विधानम गम्यते, यहाँ तो यही लिखा हुआ है काल, इति काल विधानम गम्यते, यहाँ तो काल का विधान कहा गया है। तो अगर हम काल का विधान लेंगे तो ये अगर या तो न लगाएं, परंजपे जी का तो गुरु जी उनका कहना था कि यहाँ पर न लगना चाहिए काल विधानम न गम्यते। अगर हम इसको काल विधानम गम्यते लेंगे तो सामान्य मात्र मानना पड़ेगा, सामान्य काल का विधान, सामान्य काल का कथन है, न तो यागाधिकरणत्वेन कालः, याग के अधिकरण के रूप में काल तो नहीं कह सकते इसको, उसके लिए तो सप्तमी होनी चाहिए थी, या तो सामान्य काल का कथन यहाँ पर कहा जाएगा षष्ठी के कारण से। तो ये कहा इन्होंने सत्रिशीनाम रात्रिनाम इति काल विधानम गम्यते। इस पर पूर्व पक्षी कहता है सत्यम, ठीक है षष्ठी है, अत्र विधेयांतराभावात् षष्ठ्यन्तमपि अविवक्षित प्रत्ययार्थ प्रातिपदिकार्थ विधानमेव युक्तम। बोले यहाँ पर भी विधेयांतर अभावात, और कोई विधेय तो है नहीं, और कोई विधेय मतलब काल के अधिकरणत्व रूप से अतिरिक्त जो अर्थ है वो तो कोई है नहीं, ठीक है। यहाँ षष्ठी है, पूर्व पक्षी ले रहा था यहाँ पर अधिकरणता को, तो रात्रि में ही होगा, तो पूर्व पक्षी अब जब विभक्ति का भेद दिखाया तो बोले कि यहाँ आप षष्ठी ला करके भी कौन सा अर्थ निकालने वाले हो, और कोई अर्थ तो निकलेगा नहीं, निकलेगा तो वही अधिकरण अर्थ ही, तो षष्ठी के होते हुए भी अधिकरण का अर्थ हम ले लेंगे और षष्ठी को केवल प्रातिपदिक के लिए ही मानेंगे, प्रातिपदिकार्थ प्रातिपदिक को बताने के लिए, बाकी प्रत्यय का अर्थ यहाँ पर अविवक्षित रहेगा। तो सत्यम अत्र विधेयांतराभावात् षष्ठ्यन्तमपि अविवक्षित प्रत्ययार्थ, षष्ठ्यंत होते हुए भी अविवक्षित प्रत्यार्थ के कार वाले का प्रातिपदिकार्थ विधानम एव युक्तम, केवल प्रातिपदिक के अर्थ को बताने का विधान ही यहाँ पर इस षष्ठी प्रत्यय के द्वारा समझने में लेना चाहिए। अपि च सदृशानां ब्राह्मणानां मध्ये, अब ये पूर्व पक्षी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए एक लौकिक उदाहरण दे रहा है। बोले सदृशानां ब्राह्मणानां मध्ये यज्ञदत्तो विरूप, ऐसा शब्द अगर आया कि जो समान ब्राह्मण है उनमें यज्ञदत्त विरूप है, सब ब्राह्मण समान है, यानी वस्त्रादि की दृष्टि से समान है या बोलने की दृष्टि से समान है, किसी भी दृष्टि से बहुत सारे ब्राह्मण समान है, उसमें यज्ञदत्त विरूप है ये कथन किया, तो इस यज्ञदत्त को क्या माना जाए, ब्राह्मण माना जाए या ब्राह्मण से भिन्न माना जाए? बोले लोक में उस यज्ञदत्त को भी ब्राह्मण ही माना जाता है, कि ब्राह्मणों के बीच में बाकी सब ब्राह्मण तो एक जैसे हैं, लेकिन यज्ञदत्त जो ब्राह्मण है वो विरूप है, भिन्न है, लेकिन है तो ब्राह्मण ही वो। उस शैली में यहाँ पर कह रहा है कि हैं तो ये रात्रियाँ ही। तो कहा अपिच सदृशानां ब्राह्मणानां मध्ये विरूप यज्ञदत्तो विरूप इत्युक्ते यज्ञदत्तो भी ब्राह्मण इति गम्यते, यही बोध होता है। एवं अत्रापि सदृशीनां रात्रिनां, रात्रिनां पर जोर है, अमावस्यायां पौर्णमास्यायां च, अब अमावस्या और पौर्णमास्या कहा गया है तो ये रात्रि ही ली जाएंगी। अमावस्यायां पौर्णमास्यायां च रात्रौ एव देवता यज्यन्ते, रात्रि में ही देवताओं के लिए यजन किया जाता है। इति संबंधात गम्यते, इसी संबंध से ये जाना जाता है। तस्मात् रात्रौ इच्छे, रात्रौ इज्ज्या इति प्राप्ते भूमा, रात्रि में ही ये इज्ज्या होगी ऐसा प्राप्त होने पर आगे कहते हैं, सिद्धांति कहता है। चौथा सूत्र है अहनि वा तद व्याख्यातम, बोले दिन में ही होगी, ये हम पहले कह चुके हैं। तो अहनि इति अहनि एव वा स्याद इज्ज्या, दिन में ही होनी चाहिए, तद व्याख्यातम में ये कह चुके हैं, ये वचन बता रहे हैं। उदगयने आपूर्यमाण पक्षे पुण्याहेषु दैव्यानी, यहाँ दैव्यानी है दैवानी कर्माणी, दैवानी कर लीजिए इसको, दैवानी कर्माणी कर्तव्यानी। तो इस वचन के आधार पर क्या कह रहा है, उदगयन है, उदगयन का मतलब हो गया उत्तरायण, और आपूर्यमाण पक्ष का मतलब हो गया चंद्रमा जिसमें भरता है बढ़ता है यानी शुक्ल पक्ष, और पुण्याहेषु और पुण्य दिनों में ही दैव कर्मों को करना चाहिए। अब क्या हो गया, उत्तरायण पहले चुन लिया, इसका मतलब है दक्षिणायन को हटा दिया, 6 महीने ले लिए, और उत्तरायण में भी आपूर्यमाण पक्ष ले लिया, अगर साल भर में देखेंगे तो उत्तरायण में किया, और आपूर्यमाण पक्ष लिया तो कृष्ण पक्ष को छोड़ के शुक्ल पक्ष को लिया, और पुण्याहेषु पुण्य दिनों में अच्छे दिनों में, तो यहाँ दिन शब्द आया इसको ये केंद्रित कर रहा है। पुण्याहेषु दैवानी कर्माणी कर्तव्यानी इति, इस पर पूर्व पक्षी कहता है यत् पुनरिदम प्रातिपदिकार्थ मात्र विधानम इति, जो मैंने पीछे कहा था कि ये जो षष्ठी है तो केवल प्रातिपदिकार्थ मात्र का विधान कर रही है, तो तत्र उच्यते सिद्धांति कह रहा है रात्रि शब्दस्य प्राप्तार्थत्वात् अविधेयत्वम्, बोले जो रात्रि शब्द है ये तो पहले से ही प्राप्त अर्थ वाला था इसलिए ये विधेय है ही नहीं, ये तो अनुवाद है, पहले कैसे प्राप्त था उसको आप बता रहा है आगे सिद्धांति। कथम पूछा, तो अनुवाद स्वरूपत्वात् वाक्यस्य तदुच्यते, ये अनुवाद स्वरूप है ये विधेय है ही नहीं, विधेय होता तब तो आप विभक्ति विपरिणाम करके इसको कर सकते, ये तो अनुवाद है। तदुच्यते कैसे है उसको ये आगे बता रहे हैं 5वें सूत्र में, प्रक्रमाभिधानात रात्रि शब्दो अल्पविराम यथा अन्यत्र अहोरात्र सम्मितः पंचाहेन आगता इति, पंचाहेन आगता इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, बोले यहाँ जो रात्रि शब्द है वो प्रक्रम के अभिधान के कारण से है, कि वहाँ जो प्रारंभ किया जाता है वो रात्रि में किया जाता है, उस तरह से प्रक्रम अभिधान से है। तो अनुवाद स्वरूपे च वाक्यावयवे, वाक्य के अवयव के रूप में जब कोई शब्द हो अनुवाद रूप में हो तो न समुदायो विवक्षते, उससे पूरे समुदाय का ग्रहण नहीं होता। तत्र कदाचित अह अहस्तः प्रक्रमः कदाचित रात्रितः, तो वहाँ पर कहीं तो दिन से प्रक्रम होता है कथन या प्रारंभ होता है और कहीं रात्रि से होता है। यथा अन्यत्र लोके, लोक में भी कहा जाता है पंचाहेन आगतः पंचरात्रेण आगतः, बोले ये 5 दिन बाद में आया है, 5 दिन में आया है, बोले 5 रात में आया है, चल करके आ रहा है मान लो, बोले 5 दिन में आया है, दो दिन में आया हूँ, बोले कि दो रात में आया हूँ। जब ये दो दिन में आया हूँ और दो रात में आया हूँ ये कथन होता है तो उसमें पूरे 24 घंटे का कथन होता है, सम्मिलित रूप से होता है। तो अहन शब्द में रात्रि का ग्रहण तो पहले ही हो चुका था। अनुवाद कैसे है कि अहन शब्द में दिन और रात दोनों का ग्रहण था, लेकिन फिर भी जब रात्रि शब्द कहा जा रहा है तो ये अनुवाद है, क्योंकि अहन में भी आ चुका था। लिंगात लिंग भी बता रहे हैं, अहनी इज्जा इति गम्यते, बोले लिंग से भी दिन में ही ये इज्जा होती है ये पता लगता है। कैसे, ये आगे वचन दिया है, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, तेवा एते पूते मेथे अहनी यजनीये दर्श पूर्ण मासौ इति, बंद कर लीजिए। तो बोले तेवा एते पूते मेथे, पूत और मेथे जो हैं ये बुद्धिवर्धक और श्रेष्ठ मतलब पवित्र करने वाले पवित्र, अहनी ये अहनी शब्द को दे रहे हैं, यजनीय यजन के योग्य हैं, इनमें यजन किया जाता है, दर्श पूर्ण मासौ इति, दर्श और पूर्ण मास यथा जैसे कि, और ये एक वचन दिया इन्होंने, पूर्वेद्यो अधिक गृह्णाति उत्तरम च अहर यजते इति। तो पूर्वेद्यो अधिक गृह्णाति, पहले दिन क्या करता है अधिक गृह्णाति, ये अनवाधान करता है, और उत्तरम च अहर यजते और बाद दूसरे दिन यजन करता है। इति अह शब्द संयोगात अहनी एव यागा इति गम्यते, अह शब्द का योग होने से दिन में ही ये याग किया जाता है, रात्रि में नहीं किया जाता है। तो दिन में भी होगा तो उसमें भी जो निकटतम समय होना चाहिए वो उसके लिए सबसे उपयुक्त काल है। तो इतना ही रखते हैं, प्रणव। सभी को साधन हो गया, ओम शांति।